بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم بے شک اساں حضرت نوح کے پیغمبر کرے سندس قوم دا موکلیو تا توں پنجی قوم کے دیجار ان کا اگے میں جو انن تے دردناک عذاب اچے قال يا قوم اني لكم نذير مبين حضرت نو فرمایو اے منجی قوم بے شک آؤں تمہاں لائے صاف لے جانیندڑ آہیں ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون تمہاں اللہ تعالی جی عبادت کریو ائی تمہاں ان کھاں رجو ائی تمہاں منجی اطاعت کریو يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون او تمہاں لائے تمہاں جا کچھ گناہ بخش کندو ۽ تمہاں کي هڪ مقرر مدي يعني موت تائين مهلت ديندو بيشڪ اللہ جو اجل یعنی موت جڏهن ايندو ته ان کي پوئتي نٿو ڪيو وڃي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا حضرت نو پیغمبر عرض ڪيو اي منجا رب بيشڪ مون پنهنجي قوم کي رات ڏين دين جي دعوت ڏني فلم يزدهم دعائي الا فرارا پوءِ منهنجي سڏڻ تي اهي فرار ٿيڻ لڳا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۽ بيشڪ مون جڏهن به انهن کي سڏيو ان لاءِ ته تون انهن کي بخشي ته انهن پنهنجون آنگريون پنهنجي کنن ۾ وڌيون ۽ پنهنجا کپڑا ڍڪيا ۽ اهي پنهنجي کفر تي قائم رهيا ۽ انهن تمام گھڻي تکبر ڪئي ثم اني دعوتهم جهارا ان کان پوءِ بيشڪ مون انهن کي ظاهر بظهور سڏيو ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ان کان پوءِ بيشڪ مون انهن کي علل اعلان سڏيو ۽ تمام مخفي انداز سان به مون انهن کي سڏيو فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا پوءِ مون چيو توهان پنهنجي رب کان بخشش طلب ڪريو بيشڪ اهو هميشه گناه بخشيندڙ آهي يرسل السماء عليكم مدرارا اهو الله توهان تي مسلسل فائدے مند بارش موکليندو ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا اي توهان جي مدد كندو مالن ۽ پٽن سان ۽ توهان لاءِ باغ پيدا كندو ۽ توهان لاءِ نهرون وهائندو ما لكم لا ترجون لله وقارا توهان کي ڇا ٿيو آهي جو توهان اللہ میں عزت جي اميد نٿا رکو وقد خلقكم اطوارا حالان تحقيق ان توهان کي ڪيترن مرحلن ۾ تخليق فرمايو الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ڇا توهان نٿا ڏسو اللہ تعالی ڪهڙي طرح ست آسمان هڪ ٻئي مٿا پيدا ڪيا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ۽ انن ۾ چنڊ روشن ڪيو ۽ سج کي ڏيو بنايو والله انبتكم من الارض نباتا ۽ الله تعالى توهان کي پھلن وانگر زمين مان پيدا ڪيو ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا ان کان پوءِ توهان کي ان زمين ۾ موٽائيندو ۽ توهان کي ان مان دوبارہ باہر کڈندو والله جعل لكم الارض بساطا اے اللہ تعالی تمہارے لیے زمین کے وچھانو بنایو لتسلكوا منها سبلا فجاجا ان لائے تما ان جے اشادن رستن تے ہلو قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزره ماله وولده الا خسارا حضرت نوح عرض کیو اے منجا رب بے شک انن منجی نافرمانی کی ऐं उन्हनि पंहिंजे रईसनि जी ताबेदारी कई जिन खे संदन माल ऐं औलाद वधीक खसारे में विधो ऐं इन्हनि पैगंबर लाइ तमामु वॾा फिरेब कया ऐं सरदारनि चयो तव्हां हरगिज़ पंहिंजे बुतनि खे न छॾियो ऐं तव्हां हरगिज़ पंहिंजे बुतनि यानी वद ऐं सुआ ऐं यगूस ऐं यऊक ऐं नसर खे न छॾियो وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا ऐं बेशक इन्हनि घणनि खे गुमराह कयो ऐं न ज़्यादा कयाऊं ظالمن لائے مگر گمراہی مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا یہ پنجے کیل گناہن دے کرے بوڑیا ویا اوے قبر دے عذاب میں داخل کیا ویا او انن اللہ تعالی کا سوائے او مددگار نہ لدھو وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اي نوح پیغمبر عرض کيو اے منجا رب تو زمين تي کافرن ما کو برندر نہ چھڈ انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا بيشڪ جيڪر تو انن کي چھڏيو इहे तुंहिंजे बाननि खे गुमराह कंदा ऐं इहे नथा ॼणनि मगर गुनाहगार नाशुकुर رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا اے منجا رب تو مکھے بخش کر ऐं मुंहिंजे माउ पीउ खे बख़्श कर ऐं हर उन माण्हू खे बख़्श कर जेको ईमान सां मुंहिंजे घर में दाख़िल थियो ऐं क़यामत ताईं मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतुनि खे बख़्श कर ऐं न थी ज़्यादा थिए ज़ालिमनि लाइ मगर तबाही